अमृत का हम निरंतर पान कर रहे हैं और इस सत्संग गंगा में हमने अपने आप को खोजा है, बहुत बहुत गहराई तक कुरेदा है और बीच बीच में हमें लगा भी है कि शायद हम बहुत अपराधी हैं। हम जीवन को ना तो सही ढंग से जान पाए और ना ही जी पाए। और इस बात को आदि धर्म ने पहले ही विचार कर लिया था। जब धरती पर मानव को उतारने की बात आई, जीवात्माओं को मैथुनी सृष्टि में धरा पर उतारने के, उन्हें शरीरों को देने की एक प्रश्न उठा, तो इस प्रश्न पर विचार तभी कर लिया गया था कि वहां धरती पर ये जीवात्माएं उतरकर बिना किसी उद्देश्य के तो भटक जाएंगे, माया भटका देगी इनको, और ये भटकाव फिर बढ़ते ही जाएंगे और ये दिशाहीनता को चले जाएंगे, इनका उद्धार नहीं होगा। फिर बजाय सुखों के ये भारी दुखों को प्राप्त हो जाएंगे, तो इसलिए उसे पहले सुव्यवस्थित करके तभी जीवन की धाराओं को उतारा जाए, और जब जब वो व्यवस्थाएं खंडित होंगी, मनुष्य का सारा जीवन अभिशप्त होगा, दूषित होगा और पीड़ाओं से भरा होगा। वो लाख चाहकर भी उस सुख को नहीं पा सकता जिसकी कल्पना विधाता के मन में है, क्योंकि आसक्तियों का कोई जीवन नहीं होता। आसक्तियों के सुख भी क्षणिक होते हैं और दुख दूर दूर तक फैलते हैं। और यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें, चारों तरफ अपने हर ओर निगाह डालें, अपने अपने जीवन में भी झांक लें, तो क्या हम सबको लगता नहीं कि खाली जिंदगी का बोझा ढो रहे हैं? सच पूछो अपने आप से, क्यों लगता है? यदि समाज का, भावी संतान का मान अपमान और प्रतिष्ठा का, इन सब का बोझा और परिवार का और बिरादरी का दबाव ना हो, तो बताओ कितने पति पत्नी हैं शादी करने के बाद कितने समय तक एक रह सकते हैं? क्योंकि आसक्तियों में स्वयं कोई दम नहीं होता है, क्षणिक होती है। लोक लाज प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज का भय ना होता तो कितने घर जुड़े जुड़े और बंधे बंधे तुम्हारे ही रह पाते? सोचो, विचार करो। बोलो, सच है ये बात? क्योंकि मनुष्य होकर प्रेत और पिशाच की जिंदगी कौन जीता? भले हम आपकी तरह गृहस्थ नहीं बने हैं, लेकिन जब जब किसी गृहस्थी के शहर के किनारे आए हैं तो वहां के ईंटा और पत्थर यहां तक चले आए। बच्चे आते हैं यहां की शांति देखते हैं तो कहते हैं, स्वामी जी हमें ये रहने दो, वो घर के नरक वो हमसे नहीं चले जाएंगे। हाँ, वो झूठ नहीं बोलते, हम सच कहते हैं। और ये सच कहीं ना कहीं आप सबको पीड़ा देता है, कुरेदता है, क्योंकि आसक्तियां, आप सेक्स लाइफ भी कह सकते हो उसको, उसके अट्रैक्शन बहुत थोड़े होते हैं, उनकी कोई जिंदगी नहीं होती है। वो क्षणिक मीठे हैं और फिर महाकड़वे हैं। और ये अनुभव आप सबको है, मनु भी जानता है और ज्योतिर्वेद भी जानता है। इसीलिए जब धरती पर मनुष्य को उतारने की कल्पना हुई तो कहा इसको आसक्तियों से हट करके ही जीना सिखाओ, नहीं तो ये बड़ी सड़ी हुई घटिया दुख भरी जिंदगी जिएगा, जहां सुख के क्षणिक नाम होंगे, कोई सुख नाम की चीज होगी नहीं इसके पास। और जब ये स्वयं सुखी नहीं होगा, दुख और पीड़ा में जीता जी रहा होगा, तो ये दूसरों को सुख क्या देगा? अरे जिसके जेब में कांटे भरे हैं वो कांटे ही तो बांटेगा, जब किशमिश की मिठास है ही नहीं तो ये दूसरों को क्या देगा? ये सब सोच करके ही ये सारी कल्पनाएं धर्म की, सनातन धर्म की हुई हैं। ये कोई सांप्रदायिक एक अंधा विचार भर नहीं है कि कोई है ऐसे है, यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां बड़े ही सूक्ष्मता से श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जब हमको गीता में, भले ही एक लीला महाकाव्य के रूप में हमको हमारी कथा सुना रहे हैं, ये कोई सांप्रदायिक सोच वहां तक पहुंच नहीं सकती, ये एक अलग बात है, लेकिन हम में हर एक की धड़कन, पीड़ा और कहानी इस महाकाव्य में छिपी हुई है, पूरे महाभारत में। एक एक क्षण उन्होंने हमारे जीवन को धोना चाहा है, मेरे को ही सारे पात्रों में ढालकर और जीवन के गूढ़ रहस्यों को नारायण ने पढ़ाना चाहा है, और वो हमने श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा है। एक एक करके वो हमारे संशय धोते चले गए और हमने देखा कि कहानी सिर्फ हमारी थी। महाभारत युद्ध भी महाविष्णु की लीला है, लीला अवतार है उनका। ऋषि उत्तंग को उन्होंने यही बताया था, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, सारे कौरव मारे गए, पांडव भी अपनी संतानों को खो बैठे, साम्राज्य उन्हें मिला धृतराष्ट्र और गांधारी, और साथ में महाराज पांडव की पत्नी कुंती भी उनके साथ ही चली गई सदा सदा के लिए अनंत की राह पर तपने को। युधिष्ठिर सम्राट सुशोभित हुए, श्री कृष्ण भगवान वासुदेव द्वारिका की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें ऋषि उत्तंग मिले, उन्होंने भगवान ने उतर कर उत्तंग को प्रणाम किया, तो उत्तंग ने देखा तो कहा कहां से आ रहे हो यादवें? कहा हस्तिनापुर से आ रहा हूं महाराज, और द्वारिका को जा रहा हूं, आपको देखा तो आपको प्रणाम करने का मोह मुझे आप तक खींच लाया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कहा और कैसे हैं यादवराज? महाराज धृतराष्ट्र कैसे हैं, और कौरव और पांडव तो बड़े सुख से रह रहे होंगे? तो उनका बोले उतंग कि आपको मालूम नहीं कि वहां भयंकर संग्राम हुआ, सारे कौरव मारे गए हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों का संपूर्ण विनाश हुआ है, और महाराज युधिष्ठिर गद्दी पर सुशोभित हैं, और वहां तो 18 अक्षौणी सेनाएं मारी जा चुकी हैं। कहा ऐसा हुआ? कहा तू नहीं लड़ाया होगा, तू जहां जाता वहीं झगड़े कराता है, तूने ही अवश्य उन्हें लड़ाया होगा, और मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और कमंडल से जल हाथ में लेकर वे ऋषि उतंग श्री कृष्ण को श्राप देना चाहते हैं, तो हंस करके गोविंद ने कहा, बोले उतंग पहले मेरी ओर देखो। जो सर उठा के देखा तो वहां चतुर्भुज भगवान महाविष्णु खड़े हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, उतंग आप हमें अभिशप्त करेंगे? उतंग का तो कमंडल गिर गया, जल गिर गया, लगा कांपने। कहा महाविष्णु मैं तो आपकी का अनन्य भक्त हूं, आप ही की तो भक्ति करता हूं, मैं प्रभु आपको कैसे दे सकता, लेकिन नारायण आपकी माया अपरंपार है, मैं तो समझा कोई यादव राज है, स्वयं महाविष्णु आप ही लीला कर रहे हैं। तब भगवान ने वहां बताया, मेरा यहां इस उदाहरण को लेने का केवल इतना तात्पर्य है कि भोले उतंग यहां न किसी ने मारा है किसी को, न मारा है कोई। ये तो मेरी लीला का विस्तार है। जब जब मनुष्य अपने जीने के उद्देश्य खो बैठता है, भटकने लगता है, क्षणिक आसक्तियां उसे क्षणिक सुख देकर भयंकर पीड़ाओं को जीने के लिए, जीवन को एक बोझा बनाकर, एक बोझिल मानकर जीने के लिए, उसके सारे सुखों को पीकर उसे एक असत्य भरी घटिया जिंदगी जीने को मजबूर करते हैं, जब मनुष्य भटक जाता है, उतंक मैं ही अपनी विभूतियों के साथ प्रकट होता हूं। इस पूरे महासमर में मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही दुशासन हूं, मैं ही शकुनी और कर्ण हूं, प्रत्येक पात्र मैं था। ये एक ज्ञान की लीला थी, मनुष्य को पुनः उसके उद्देश्यों तक लौटाना था और लीला को इसी प्रकार अपने में समापित करता, लीलाओं में ही पात्रों को विलय करता, मैं अपनी लीला को समेटता, मैं भी अनंत को चल देता हूं। तो भोले उतंक, यहां न किसी ने किसी को मारा है और न कोई मारा है, ये लीला है मेरी। मैं मनुष्य के जीवन के हर एक भाव और विचार को यथा भाव, यथा पात्र, यथा विचार, यथा पात्र, यथा अभिनय प्रकट करता हूं। एक ही मनुष्य के जीवन के नाना जो विचार हैं, नाना जो दिशाएं हैं, वे ही 18 अक्षौणी सेनाएं हैं। कोई सुना रहा था हमको कहानी हमारी, और हम एक क्षण भी तो न जान पाए स्वयं को। कैसी विचित्र बात है, कौन सा पुण्य, कौन सा जप तप हम करने जा रहे थे, क्या पा रहे थे। मेरे शरीर का एक एक रोम, ये 18 अक्षौणी, ये कोष जो है मेरे शरीर के, जो बॉडी के सेल हैं, ये मेरी 18 अक्षौणी सेनाएं हैं। इट्स मी, नन एल्स बट मी, मी अलोन, सिर्फ मैं हूं, केवल मैं। मेरा आत्मा ही श्री कृष्ण है, मेरा धर्म युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, निर्णायक बुद्धि जीव का जो पूर्ण स्वरूप है वो अर्जुन है, जिसका ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है। यज्ञोपवीत जनेऊ जिसका गांडीव है, शरीर ही रथ है और मायाओं का महासमर महाभारत है। आज भी आत्मा ही इस शरीर रथ को चला रहा, जीव नहीं जानता सांस चली कैसे, दिल धड़का क्यों, भोजन रक्त के कण में लौटा कैसे। उसने भस्मी से अन्न को फिर प्रकट किया कैसे, हम नहीं जानते। जिस दिन हम इस महाकाव्य को में सारे पात्रों को पढ़ लेते हैं, सृष्टि का प्रत्येक रहस्य हमारे सामने खुल जाता है। 16 अध्यायों में हम यही पढ़ते चले आए, और 17वें अध्याय में भी भगवान हमें बस इतना ही बता रहे हैं कि 17वें और 18वें अध्याय को आज हम संक्षिप्त करते हैं, जिसे आगे कथा में चलेंगे तो समापन करते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता को श्लोक श्लोक फिर कभी लेंगे जब पूरे विस्तार के साथ आप इसे पढ़ेंगे, यदि आप लोग पढ़ना चाहेंगे, सत्संग करना चाहेंगे तो। लेकिन उसका सार लेके, हाँ, लेके आगे चलते हैं, अन्यथा एक श्लोक एक प्रवचन से कम नहीं होता है। इतने गुरु गंभीर हैं कि यदि एक एक श्लोक लेके हम चलें तो हमें डर है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, समय नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए संक्षेप में चलते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन, उनकी स्थिति फिर कौन सी सात्विकी है, अथवा राजसी और तामसी वृत्ति क्या है। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि किसी भी कर्म को कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में तीन प्रकार से करता है, सात्विकी मनोवृत्ति से, राजसी मनोवृत्ति से, अथवा तामसी मनोवृत्ति से। काम एक ही है, तीनों के भाव अलग हैं और भाव के साथ ही फल जुड़ा है। इसी को उन्होंने 16 और 17 अध्याय में स्पष्ट किया है कि पूजा पाठ हवन और यज्ञ यदि मेरे को अर्पण किए जाते हैं, इच्छा रहित होकर किए जाते हैं, तो ऐसे यज्ञों की वृत्ति सात्विक है। मैं और मेरों के मंगल के लिए किए जाते हैं, अभीष्ट की इच्छा के लिए किए जाते हैं, तो ऐसे जो यज्ञ हैं इनकी जो वृत्ति है वो राजसी है। और वे सारे यज्ञ जो अपने विषयों की पूर्ति के लिए किए जा रहे हैं, यथा कामनाओं की पूर्ति के लिए, उसकी वृत्ति तामसी है। यज्ञ एक ही है, भाव के साथ ही बदलता जाता है। और कहा कि इन तीनों के आगे तीन गतियां हैं। सात्विक यज्ञ करने वाले जो संकल्प रहित यज्ञ करते हैं वे मुझ अनंत को पाते हैं। संकल्प सहित भौतिक संकल्पों के हित में किए जाने वाले यज्ञ राजसी हैं, ऐसे लोगों को मैं उनके पुण्यों के अनुरूप श्रीमान योनियों में पुनः पुनः जन्म देता हूं। तामसी मनोवृत्तियों के लिए, विषयों के लिए, बदले के लिए, क्रोध के लिए की गई पूजा पाठ और यज्ञ जो है ये तामसी हैं, इन्हें असंख्य युगों तक पतित योनियों में, प्रेत और पिशाचादि योनियों में रहना पड़ता है, और उसके बाद भी ये नाना निम्न योनियों में भटकते हैं। इनके लिए पुनः मनुष्य योनि पाना दुर्लभ होता है। और जो संकल्प से रहित यज्ञ है, जिनमें उसका कोई संकल्प, कोई इच्छा, कोई कल्पना और भावना नहीं है, मैं ही हूं और मुझी को अर्पित होकर के वो संकल्प, मुझी को संकल्प मान के जो यज्ञ कर रहा है, अर्थात जो संकल्प से रहित यज्ञ कर रहा है, उसी यज्ञ के फल को देने वाला मैं स्वयं हूं, और उसे अनंत की अवस्था मिलती है, फिर उसका आवागमन नहीं होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सन्यासी गृहस्थ लोगों के यज्ञों में नहीं बैठते हैं। उसका कारण भी यही है, क्योंकि गृहस्थ की पूजा पाठ हवन जो भी कार्य करता है वो संकल्पित होता है, और हम सन्यासियों के हवन और यज्ञ संकल्प से रहित होते हैं। हमारा कोई संकल्प नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सन्यास संकल्प और विकल्प से रहित अवस्था का नाम है। यहां ब्रह्म दंडी है, अर्थात आत्मा ही दंड है, सहारा है, लाठी है। आप भौतिकता दंडी हैं, मकान का सहारा है, बीबी बच्चों का सहारा है, परिवार का सहारा है, और आप ही के समाज में कुछ ऐसे हैं जो अपने ग्राहकों के सहारे जी रही हैं, ये तीसरी अवस्था है, विषयों का ही सहारा है। तीन तीन अवस्थाएं हैं। एक गाते तो हम हैं, जेही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, लेकिन रह नहीं पाते। तो भगवान कह रहे हैं उतंग से कि मैं तुमको उतंग, यहां न किसी ने किसी को मारा है और न कोई मरा है। तो कहने लगा मैं इतनी गूढ़ बातें कैसे जानूं, मैं तो उतंग हूं। कहा कुछ वर मांग ले। कहा वर नारायण आपसे क्या मांगू मैं, बिन मांगे देने वाले हो, तो मैं आपसे क्या वर मांगू, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, मैं तो खाली तप रहा हूं। कहा उतंग फिर भी मांग ले। कहा नहीं मैं कोई वर नहीं मांगता, प्रभु आपको कष्ट दूंगा ये कैसे हो सकता है, मैं आपका भक्त हूं, अभक्त भगवान से इच्छा नहीं करता। कहा नहीं उतंग फिर भी कुछ मांग ले, क्योंकि जिसे मैं अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन देता हूं वो मुझसे वर अवश्य मांग पाता है, तो मेरी मर्यादा के लिए मांग ले। तो सोचने लगा, कहने लगा कि जब प्यास लगे, कभी पानी ना मिले जंगल में, तो आप मुझे पानी पिला दे। कहा अच्छा यही बार है। बोले भगवान अंतर्ध्यान हो गए, लीला तो समापन पे है ही। तो नारायण चले गए, उतंग अपना तप करने लगा, उतंग जो था। भयंकर अकाल पड़ गया कुछ समय बाद, और अकाल था कि पड़ता ही चला गया। धरती फटी, पेड़ पौधे गिरने लगे, पशु पक्षी सब मर गए, प्यासा उतंक बन बन डोलता, एक बूंद पानी नहीं। उतंक पानी पाए कहां से? सोचता है कि उन्हें नारायण से मांग लूं, वर तो दे ही रखा है, अधिकार तो है मुझे मांगने का। फिर सोचता है उनको क्यों कष्ट दूंगा। फिर मन में आया, एक बार पी ले तभी तो वर भी पूरा होगा ना, वो भी मुक्त हो जाएंगे परमेश्वर के। बैठ गया एक जगह कि नारायण मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। और सोचने लगा कोई देवता अभी हाँ जल लेके आता होगा। देखते बैठे, समय बीता तो एक भिष्टी, भिष्टी समझते हैं चर्मकार, वो एक मशक भर पानी लिए उधर से गुजरा, देखा, उसने कहा महाराज जय जय। बोले हाँ सुखी रहो, क्या है जाओ। बोले नहीं आप प्यासे हो ना, अगर हो तो मेरी मशक में पानी है पी लो। ये महाभारत की ही कथा है। कहा तू मुझे पानी पिलाएगा, मैं मृत चर्म में रखा हुआ जल लूंगा और एक चर्मकार के हाथ का, मेरा अपमान कर रहा है, जाता है ये श्राप दो। तो हंसता हुआ कहने लगा जा रहा हूं नारायण, जा रहा हूं आपकी मर्जी, और चला गया। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए, चतुर्भुज फिर रूप दर्शन दिए। कह रहे भोले उतंग आज तूने फिर अमृत गवाया है, आज तुमने फिर अमृत गवाया है उतंग। मैंने देवेंद्र से कहा कि देवेंद्र जाओ उसे अमृत पिला कर ले आओ, उसका मृत्यु लोक में अब कोई काम नहीं है, वो आवागमन से मुक्त है, उसे देवलोक ले आओ, वो अनंत का वासी है। तो इंद्र ने कहा कि वो अभी भी इस स्थान का जीव उतंक अधिकारी नहीं हुआ है, उसके मन में अभी भी संशय है, महाविष्णु अभी वो देवलोक का अधिकारी नहीं हुआ है। और जब तक उसके सारे संशय, सारी वृत्तियां निर्मूल नहीं हो जाएंगी, किसी को अनंत की राह नहीं मिलेगी। ये अटल नियम है, कोई नहीं पाएगा। कहने लगे कि कहा कि वो तो मेरे से भी इच्छा नहीं रखता है। कहा तब भी उसे उसके हृदय में अभी संशय है, भेद है, वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। यदि आप कहते हैं महाविष्णु तो मैं चर्मकार बन के और अमृत को मशक में रख के ले जाऊंगा, जो पी लेगा तो अमर हो जाएगा। ये महाभारत महाकाव्य की कथा है, और उतंक ऋषि आरंभ से अंत तक आते हैं इस महाकाव्य में। हमने आरंभ की कथा में भी उतंक को लिया है। तो कहा ठीक है, तो कहा वो इंद्र था, अमृत रखा था उतंक, मुझे यादवेन समझ करके तू मुझे श्राप देने चला था, तो मैंने तुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाया कि मैं ही सब में व्याप्त हूं, वो सारी मेरी ही विभूतियां हैं, वो सारी लीला कथा थी, और फिर भी तेरे संशय नहीं गए उतंक, फिर भी तू उनमें मेरे को नहीं देख पाया। अरे उतंक आज तूने फिर मोक्ष गवाया है, पी कितना पानी पिएगा, अमृत तो लौट गया। प्रभु महाविष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं, चारों तरफ वन उपवन लहरा रहे हैं, जलाशय लबालब जल से भरे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, वो अकाल के दृश्य भी नारायणी माया थी वो सब हट चुके हैं, चारों तरफ हरे भरे उपवन हैं। तपता रहे उतंक और पीता रहे जल तू, जब तक तेरे फेत न जाएंगे तेरा उद्धार नहीं होगा। उत माने संशय, अंक माने हृदय, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में संशय है वो जीव मात्र उतंक है, हम सब उतंक हैं। है कि संशयों को, गलत धारणाओं को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि वो आसान सरल लगती हैं, इसलिए फलाना फलाना नहीं कह रहा है, मैं भी चाहता हूं इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है। और सारी की सारी श्रीमद् भगवद गीता का ये अमृत काव्य है, एक एक श्लोक का अमृत हमारे जीवन से बाहर बाहर बहता चला जाता है और हम उत्तंक के उत्तंक रह जाते हैं। वस्तुतः मेरी ही कहानी में पढ़ रहा था मेरा संपूर्ण जीवन, कि मालूम है कि आसक्तियों का जीवन का कोई मूल नहीं है और कोई ठहराव नहीं है, कोई स्थायित्व नहीं है। हाँ, अब तो खैर टीवी सीरियलों में भी दिखाते हैं, पहले आई लव यू है और फिर एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, हर सीरियल में औरतें यही कर रही हैं, आदमी यही कर रहे हैं। लगता है कि उनकी कथाओं में अगर कभी निगाह भी पड़ जाती है तो लगता है सिवाय षड्यंत्रों के अब आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कथा कहानियां आपके समाज का दर्पण ही तो है। हम सबके मन अब ऐसे हो गए, यही सोच करके जीवन को सीमित और वर्णाश्रम धर्म के साथ और प्रकृति के साथ बांध करके धरती पर आपको उतारा गया था कि चाहो तो इन मर्यादाओं के साथ जी लो, नहीं तो झूठे दबावों में दब करके घुट करके जी लेना। और आज मैं सोचता हूं कि अगर समाज का, नाम का, इज्जत का, होने वाले बच्चों के जिंदगी के भविष्य का, आसक्तियों का और कुछ लोक लाज और मर्यादा का दबाव ना होता तो मैं कितने घरों के खूंटों पे बंधे होते, सच बताओ मेरे को, अपने अपने को कॉरिडोर पूछो, चाहे पत्नी हो या पति हो, मैं दोनों से कह रहा हूं। लेकिन इन्हीं दबावों के दबे दबे तुम जी लिए और इतनी सुंदर व्यवस्थाएं धर्म दे गया जिसमें तुम परमानंदित होकर के इससे अच्छे जी सकते थे। वो तुमको इसलिए नहीं अच्छा लगता है क्योंकि संप्रदाय वाला नहीं कहता है, फलाना गुरुजी नहीं कह रहा है, फलानी किताब भी नहीं लिखा भाई। आज भी तो तू आसक्ति किसी को नहीं बांध सकती, आसक्ति के पास अपना कोई जीवन नहीं है तो तुझे जीवन कहां से दे पाएगी। हा, वो कहते नहीं है नंगा क्या नहाए और क्या निचोड़े, आसक्ति के पास जीवन का क्षण ही नहीं तो तुझे क्या दे पाएगी, वो तो एक भ्रम है और भ्रम के पास कोई जीवन नहीं होता है। और इस बात को गंभीरता से वेद जानता है, परमेश्वर जानता है और इसीलिए वर्ण आश्रम धर्म कुलाचार आदि की व्यवस्थाओं को बनाया। आज आपको एक बड़ी विचित्र बात बताता हूं, शायद आप लोग नहीं जानते कि अगर बच्चे को डांट दे मम्मी या पापा और वो टेलीफोन कर दे तो पुलिस आकर के माँ और बाप को पकड़ के जेल में बंद कर देती है, बच्चा घर में अकेला मौज करता है। हमने जानना चाहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, कहने लगे बच्चों के साथ क्रुएलिटी जो होने लगी क्योंकि वहां की सोसाइटी पर ये दाग नहीं है जो भारत में, भले सड़े से हैं, गले से हैं, मानो तो है ना मानो तो ना है, पर हैं तो। और वहां से जब ये दाग हटे हैं तो पति पत्नी में हर हफ्ते आई लव यू और अगले सातवें दिन तलाक है, अब बच्चा चौराहे पे, अब वो दूसरा खसम ले आई, ये दूसरी बीवी ले आई, बच्चा बीच में शटल कॉक है तो उसके साथ क्रुएलिटी ना हो तो भारी कानून बना दिए गए। लेकिन कानून क्या समाधान हो सकते हैं, तो वहां के बच्चे पढ़ने के बजाय सड़कों पर कत्ल करते हैं, बोतलें पीते हैं, संस्कृति का पूरा विनाश हो रहा है क्योंकि पुलिस बच्चों को पढ़ा तो नहीं सकती और क्योंकि आसक्तियों में कोई जीवन नहीं होता तो इसलिए दो महा आसक्तों के बीच में औरत जरा कमजोर होती है तो वुमेन को प्रोटेक्शन बढ़ा दिया। तो अब क्या है कि हर मियां बीवी के बीच में वैसे तो बड़ी प्राइवेसी है, यू कैन नॉट एंटर इन माय रूम, उसका अलग कमरा है, तुम उसका फोन नहीं सुन सकते, प्राइवेसी इज इन चेक वगैरह वगैरह, लेकिन थानेदार हमेशा दोनों के बीच में बैठा रहता है, वो सीटी बजाता है तो वो जुड़ते हैं, वो सीटी बजाता है तो वो अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बीबी फोन कर दे तो मियां जेल चला जाए। और धीरे धीरे मैं आपसे पूछता हूं कि आपका समाज भी आज नहीं तो कल उनके नक्शे कदम नहीं जा रहा, और क्या ये कानून और व्यवस्थाएं हमें यहां भी नहीं शुरू करनी पड़ रही? क्या थानेदार बहू को जलने से रोक पाता है? वो तो इंतजार करता है किस घर में बहू जले, और उसके घर में हाँ दिवाली बने, सब उठा के बंद कर लूंगा, सबसे खा लूंगा। तो इन सब तस्वीरों के बीच में मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी औलादों को क्या विरासत में दिए जा रहे हो, बड़े कर्तव्यनिष्ठ माता पिता हो? और पूछो अपने आप से कि तुमने कितना धर्म को, ईश्वर को माना है? पूछो कि क्या कानून के डर से, डंडे के डर से, थानेदार के हुक्म से, और आज धीरे धीरे दबे कदम नेता और थानेदार दोनों आपके घरों में घुस रहा है? क्यों? क्योंकि धर्म को आपने जगह जो नहीं दे रखी। कहने लगे वुमन प्रोटेक्शन होनी चाहिए, अब नेता औरतों की राजनीति के लिए आरक्षण दे रहा है कि ये बेचारी हैं। हम कह रहे हैं ये नव दुर्गा हैं, ये महाशक्ति हैं, इनको सम्मानित करो। वो कह रहा है ये बेचारी हैं। अगर बेचारी नहीं कहेगा तो आपके बेडरूम में आके बैठेगा कैसे नेता? पति और पत्नी के संबंधों के बीच में अब राजनीति भी घुसेगी और थाना भी आएगा। तो राजनीति और थाने से क्या धर्म बुरा है था, मैं पूछता हूं आपसे, जिसे उखाड़ के फेंक दिया आपने? और आप पूछ लेना अपने सांप्रदायिक गुरुओं से कि व्यवस्थाओं को बदलना क्या जरूरी था। कि ईश्वर हमारे संबंधों के बीच में रहे तो आसक्तियों को थोड़ा प्राण मिलता रहे, और इस ईश्वर के सहारे हम सुख से जी जाए। थानेदार के सहारे जिए हुए कि नेता के, आप सोच लो। एक बड़ी खुली खुली सी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आज इसे समापन देना है। फिर लेके चलेंगे गीता, जब आपके सुनने के मन होंगे, आप में पूरी ईमानदारी होगी, लेकिन आज इतना ही सुन लो कि एक वो धर्म थे, वो आस्थाएं थी कि आत्मा को अर्पित है, आसक्तियां क्षणभंगुर है, जानता हुआ प्रभु के मनोहारी रूप की भक्ति में बसा हुआ, कोई पीड़ा भी देता है तो मैं लेता नहीं, और क्योंकि मैं उनके मनोहारी रूप में बसा हूं और किसी को पीड़ा देता नहीं, तो घर गृहस्थी भी निपट रही है, 100 लोग हैं, एक कुटुंब है, सब चल रहा है। आज चल पाएगा क्या? आज दो में नहीं पटती बैठती, पति पत्नी में। तो आपने कहा भगवान तू छोटा हो जा, नेता बड़ा है, और थानेदार की तो वाह है। बोलो कौन सी व्यवस्था अच्छी है? आज समापन दे रहे हैं इसको कि थानेदार का डंडा और नेता की मकारी के सहारे जीना चाहोगे? घर गृहस्थी जीना तो पड़ेगा, अथवा आत्मा नारायण के सहारे उसको अर्पित होके जीना है। यज्ञ का अर्थ आपने लगा लिया कि खाली ये जो हवन करते हैं। यहां गीता में गोविंद का ही कहने, या माने उत्पत्ति, या माने ज्ञान, कि जीवन के ज्ञान को, संपूर्ण जीवन को एक यज्ञ मानकर कैसे जिया जा सकता है? कहा सात्विक होकर, राजस होकर, और जघन्य निम्न तामसी होकर भी तू जी सकता है। और ये एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहां सारे समाज की बात कर रहे हैं। कैसे जीना चाहेंगे आप लोग? कि जीवन के स्तर कैसे होने चाहिए हमारे? आप इसे कोरी भक्ति भूप के ऊपर जैसे क्रीम पाउडर लगा लेते हो या पानी से मुंह धो लेते हो, इसे भक्ति मत कहो। भक्ति तो मेरा रूम रूम है, संपूर्ण शरीर है, जीवन का प्रत्येक आचरण है। हाँ, एक एक कोष है, ये 18 क्षौणी सेना है, और फिर सारे युद्धपति हैं, सेनापति हैं, महारथी हैं, और पांचों पांडव हैं, और संपूर्ण को मैंने जीवन कहा है। कैसे जीना चाहेंगे आप? एक थानेदार और एक नेता की घटिया राजनीति के सहारे, जो आज घर घर में राजनीतियां औरतें भी करने लगी हैं, इसलिए मैं घर फटने भी लगे हैं। जब आत्मा हमारे परिवार के बीच में बसता था, गुरुकुल शिक्षा थी, 100-100 लोग हो जाते थे, एक परिवार और एक चूल्हा रहता था, आप बंटते नहीं थे। और जब से ये नेता की औशनस नहीं थी और थानेदार का डंडा घर में घुसा है, क्या आपके दो बच्चों के परिवार भी माता पिता के साथ रह पाते हैं? बोलो, या सबको अलग घर चाहिए, घर बंटवारा हो, सब अलग अलग रहे? हाँ, क्यों रहे? क्योंकि आपके बीच में वो गोंद, वो ईश्वर नहीं है जिसको की कल्पना के बिना जीवन को धरती पर उतारा ही नहीं गया था। क्योंकि हम पहले ही जानते थे कि मनुष्य यदि ईश्वर से कट गया तो शैतान भी इसके सामने लज्जित हो जाएगा, ये महापिशाच हो जाएगा। क्योंकि पिशाच को ये दंभ नहीं है कि वो भगवान है, वो बड़ा नीत ईमानदार है, बाकी सब मैले हैं। मनुष्य जब पिशाच हो जाता है वो कहता है मैं तो सबसे अच्छा हूं और बाकी सब गंदे हैं, और उस बेचारे के साथ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। तो ये प्रेत से भी अगली अवस्था को चला जाता है। हम सबको पूछना है, और इसी बात को 16वें और 17वें अध्याय में भगवान ने कहा और बड़ी विस्तार से समझाया है इस बात को कि जिसकी जो भावना होती है वो उसी भावना प्रधान कर के प्रति ही प्रत्येक कर्म को करता है। जब आसक्त होता है मन, जिसे प्रेम या इश्क जो भी आप कह सकते हो आसक्तियों का, उसमें जुड़ा होता है, तो मंदिर में भी जाता है तो उसके लिए, उसको पाने की तड़प के लिए। मुकदमे में फंसा होता है आदमी, मंदिर में पूजा हवन में भी जाता है तो भगवान मुकदमा जिता देना बस, और कोई नहीं। तो विषयी मन विषयों को बीच में लाकर जीने का प्रयास करता है, और विषयों के पास एक क्षण भी जीवन का नहीं होता है, तो वो सड़ेगा ही। तो वो तन का रोगी, वो मन का रोगी, और वो समाज का कोढ़ है। एक ही अवस्था है जो हम जी रहे हैं, और एक मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है, बस वही है। और उस मेरे और उसके बीच में न तो कोई गैप है, न कोई जगह है, मैं उसी में जी रहा हूं और उसका निमित्त होकर उसके संसार की सेवा में लगा हूं। ये एक दूसरी अवस्था है। संसार की तो सेवा कर रहा हूं उसका होकर, तो यहां इच्छा और संकल्प का प्रश्न ही कहां है? तो ये संकल्प से रहित मुझमें ही को, अपने सारे संकल्पों को मुझमें को ही अर्पित करता हुआ, हे अर्जुन जो मुझमें जी रहा है, समझो इसको व्यवहारिक रूप से जानो, इसके उसके पीछे आने वाली गति नहीं है। लेकिन हम तो ईश्वर को भी संकल्पों के लिए कह रहे हैं कि तू भोजन बन और मेरे संकल्पों की पूर्ति हो। तो कहा जिनके संकल्प मुझसे बड़े हैं, इच्छाएं, संकल्प माने इच्छाएं, मनोकामनाएं, जिनकी मनोकामनाएं मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए तो मेरे और जीव के बीच में खड़ी है। तो उसे मैं फिर उसको, भगवान कहते हैं उसको उसी की मनोकामनाओं के अनुरूप ही यथा योनियों में भेज देता हूं। अपने पास क्यों बुलाऊंगा, वो तो रहना ही नहीं चाहता है। जब आप भगवान से कहते हो कि मकान देना, तो भगवान कहता है फिर मकान दिया है तो इसमें एक जन्म में कहां तेरी इच्छा पूर्ति होगी, अब तो तू करोड़ों जन्म इसी में रहना, कभी कीड़ा बनके, कभी छिपकली के अंडे से निकल के, कभी चूहे का बच्चा बन करके रहना है। क्योंकि तो जानकी ने भी इतना सा सोने का हिरण मांगा था, उसे पूरी लंका दे दी, ले तो तुमको भी थोड़ा तो नहीं देगा, देगा वो, और कितना मांगना चाहेंगे आप उससे, आप बताओ मुझको। जब आपने कहा मेरे बेटों के लिए ले, उसने कहा तू बेटों के लिए ले, तो कहा फिर पितृयान पे जा, बेटा ही तेरा कल्याण करे, चंडाल के घर की आग आएगी तब चिता जलेगी तेरी। क्यों? क्योंकि तू चंडाल से कम कुछ नहीं जिया था, कुछ नहीं जिया था। तेरी मलेच्छ मनोवृत्तियां गई नहीं थी, तू चंडाल से नीचे कहीं पर भी तो नहीं जिया था, भले तू शुकुल मिश्र अपने लगाता था, लगाए हुए था, पैदा हुआ था तो शूद्र के हाथ का जल पिलवाया था तेरी खुदाई का। ये याद दिलाने के लिए कि इसी के कारण तू फिर इस जन्म में आया। यज्ञ परीत के बाद ही तुझे ब्राह्मण बनाया था मैंने, जन्म ना कोई व्यवस्था कभी दी ही नहीं, ये तेरा दंभ और तेरे दंभ के प्रति ये संप्रदाय तुझे दे गए, धर्म ने कभी नहीं दिया। अब मरेगा तो चांडाल की घर की आग में, कहा मेरी ज्योतियों में तेरा यज्ञ अब ना होगा, देवयान ना होगा, फिर क्या चाहेगा तू? सत्रहवें अठारहवें अध्याय में भगवान यही सब बतला रहे हैं। एक एक करके सारे संशय हो रहे हैं, जिसे हमने बड़े विस्तार से आज पहले भी धोया है, और अर्जुन के सारे संशय मिट गए हैं। तब वो कहता है, तब वो कहते हैं, इसलिए कर्म में कभी भी पाप और पुण्य को नहीं देख रहा अर्जुन, कर्म को करने के भाव में ही पुण्य और पाप होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस युद्ध को धारण कर, जीवन एक महासमर है और हम सबको धारण करते हैं। कर्तव्य के त्याग के लिए जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। लेकिन जो इससे युक्त होगा, न कि खाली सुन के चला जाएगा। आपने कहा सुना है, हाँ, अभी जैसे कुंभ में आप नहाए, हमें जरूर बुलाया था कि संकल्प को, ईश्वर के प्रति अपने झुकाव को बढ़ाने के लिए तीर्थों पर आओ और सभी तीर्थाटन करो, मंदिरों में आओ, पूजा पाठ करो। क्यों? कि जिससे तुम्हारी जागृति बढ़े, तुम्हारी भावना बढ़े। लेकिन इसे कोई मोक्ष का द्वार समझ मत बैठना, ये तो अभी तो भाव जगा रहे हो, ईश्वर का नहीं, आसक्तियों के भाव में जीते हो, प्रभु भाव में जीने के प्रयास में आए हो। तो पूजा पाठ हवन जप तप यज्ञ जो कुछ भी है, हे अर्जुन, ये मन के साधने के साधन है। ये श्रीमद् भगवद गीता, और कहा कि जिसका मन नहीं सदा है उसने कभी कुछ नहीं पाया है, उसकी सारी मालाएं और पूजाएं निष्फल है। और आपको, आपने हर बार चार माला फेरी है और आप गुब्बारे से भी कहीं ज्यादा फूल गए हो कि हम तो बड़े भक्ति मार्गी हो गए, दंभ आपका आसमान चला गया। यू हैव बीन प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू बी ए भक्त, नॉट दैट यू आर ए भक्त। तुम भक्त नहीं हो, उस भक्ति की उस अवस्था को पाने के प्रयास में प्रयत्नशील भरो, और संप्रदायों ने मोहर दे दी और तुम पगला गए। हम जब आपको प्रयाग में प्राचीन काल में बुलाते थे तो ये पढ़ाने के लिए बुलाते थे कि तुम्हारे शरीर में तीन धाराएं हैं, मन, जीव और आत्मा, बुद्धि कह सकते हो। ये तीनों नदियों का महाप्रयाग तेरा जीवन है, यदि ये तीनों जुड़ जाएं इस शरीर रूपी कुंभ में तो हर क्षण अमृत की घटका भरा है, और अगर ये तीनों बिखर जाएं तो कोई ऐसा नरक नहीं तू जो तूने इस जन्म में नहीं जिया है। इसी को राम की कथा में दिखाया, कि चित्रकूट है, ये शरीर है, ये चित्रकूट है। चित्र माने प्रभु द्वारा चित्रित किया हुआ कूट घर है। मंदाकिनी का तट है, मंद माने ज्योति, मंदे निंद्राए मंदने चक्रिम विश्वानी चक्र है। तो ये मंदाकिनी है, सत्संग ज्योतियों की गंगा की धारा है, मेरे जीवन की धारा है, चित्रकूट है। और मन का उपवन है, वहां जंगल है। स्फटिक शिला मेरा चरित्र है, मेरा आचरण और स्वभाव है। और उस स्फटिक शिला पर बैठे हैं राम, आत्मा, लक्ष्मण, योग में स्थित हो गया मेरा मन और जानकी, बुद्धि, यहां भी तीनों धाराएं इकट्ठी हैं। बड़ा सुंदर है दृश्य, क्या है, अमृत टपक रहा है। और फिर जानकी ने मांगा है सोने का हिरण, मिल गई है उसे सोने की लंका। राम और लक्ष्मण उसे बन बन भटक रहे हैं, ये दूसरा चित्र है मेरे जीवन का। क्या तृप्तियों में खड़ा मन सोने की लंका में उतर आया है, बुद्धि यहां बैठी है, मन लक्ष्मण भी अशांत है और आत्मा श्री राम को भी चैन नहीं है। तो कौन सा नरक है जो इस चित्र में तुम्हें तुम जिए नहीं हो और तुम जीते नहीं हो। वही बात भगवान बारंबार इस यहां गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं कि खाली कर्म को त्याग कर देने से किसी का उद्धार नहीं होता है, फल के त्याग से ही जीव आवागमन के बंधन से मुक्त होता है। आज की ऋचा भी ले लें, फिर आते हैं इसमें, कहीं वो रह ना जाए। वेद की ऋचा भी खोल लें। अभिनो देवीर, अभिनो देवीर वसा महा शर्मणा नृहपत्नी अछिन्न पत्रा सचंता। अभिमाने सम्मुख हूं। हाँ, अब तो समापन कर ही रहे हैं ना, तो ये श्लोक, ये ऋषा भी, मैं ऋषि भी कह रहा, अभिमाने व्याप्त हूं, सम्मुख हूं। नो हम सब कब तक दूर रहेंगे उसे, कब तक अतृप्तियों की सड़ी हुई जिंदगी को के बोझ को ढोते रहेंगे हम, जबकि जीवन का हर क्षण देने वाला विधाता हमारे भीतर बैठा है। हम कब तक इन नरकों को ही सजाते रहेंगे और इसी में प्रताड़ित होते रहेंगे। तो कहा अभी नो, अरे अभी माने व्याप्त हो, सम्मुख हो, सामने हो, मिल जाएं। ना माने, ना माने हम लोग देवी ही अवसा। हाँ, देवी रसा रवसा है ना, तो देवी ही, देवी माने ज्योति दायिनी, देवत्व को देने वाली, अवसा माने सूर्य कांति, सूर्य की कांतियां, महा जो महान है, जो हमें क्षण क्षण दे रहे हैं, जो हमें कांतियां प्रदान कर रहे हैं, जो जीवन की धड़कन और ऊर्जा दे रहे हैं। अभिनो देवी रवसा महा शर्मणा, शर्म माने सुख, शर्म माने सुख, संपूर्ण सुखों को, महान सुखों को और मनोकामनाओं को देने वाली नृपत्नी। हाँ, नृपत्नी तो वैसे संज्ञा को कहते हैं, क्योंकि नृ जो है शब्द का प्रयोग हम सूर्य के लिए करते हैं अथवा परमेश्वर के लिए करते हैं, लेकिन जो राजा होता है उसको भी नृ कहते हैं। तो इसलिए नृपत्नी का इसका दूसरा अर्थ भी यहां फिर पुनः संज्ञा है, द्रौपदी है जो पांचों पांडवों की पत्नी है। हाँ, यहां बीच में उदाहरण आए हुए हैं। तो अभिनो देवी अवसा महा शर्मण नृहि पत्नी ही अछिन्न पत्रा सचंता। अछिन्न शब्द है, अछिन्न पत्रा अर्थात अविच्छिन्न पात्र, एक ऐसा बर्तन जो कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात जो सदा भरा रहता है, जो निरंतर रहता है। पत्रा माने पात्र, और पात्र में ये शरीर भी है आपका, मन भी पत्रा है, पात्र है। सचंताम, सचंताम माने सच माने जुड़ना, संयुक्त होना, मिल जाना, अद्वैत हो जाना, योग की अवस्था में आना। तो यहां एक कथा आती है, उसको पहले ले लें तो ये ऋचा और स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि महाभारत में इस कथा से हम गुजर के आ रहे हैं, हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के प्रवेश से पूर्व ही ये कथा हो चुकी है कि जब जुआ हार गए पांडव और सर झुकाए बैठे थे नृपति, नृपत्नी का भी अपमान हो चुका था, चीरहरण के प्रयास हुए थे बीच सभा में, जब सारा समाज सर झुकाए लज्जित खड़ा था, और फिर समझौते के तौर पे उनको 12 साल का वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। और जब पांचों पांडव पत्नी के साथ द्रौपदी के साथ वन को चल दिए तो जितने संत ऋषि मनीषीगण तपस्वी थे वे सब आहत थे, वे दुखी थे इस कुकृत्य से। उन्होंने भी धृतराष्ट्र के साम्राज्य का परित्याग कर दिया और उन्हीं के साथ चले गए। अब इतने लोगों का भोजन द्रौपदी के लिए जंगल में पांचों पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। तो कृष्णा ने, द्रौपदी ने भगवान वासुदेव का ध्यान किया तो उन्होंने कहा कि तू सूर्य की उपासना कर। द्रौपदी ने घनघोर तप किया और सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने एक बलटोई दी, इसी का नाम है अछिन्न पत्रा, अविच्छिन्न पात्र है ये सूर्य की बलटोई दी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे जितने हजार लोग हों तो इसी से सब कुछ निकाल करके सारे पकवान और व्यंजन तू उन्हें देती रहना और वानप्रस्थ में यही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन जिस समय द्रौपदी से कहा तू भोजन पालेगी फिर ये खाली हो जाएगी और अगले समय में ये फिर भर जाएगी धुलने के बाद। तो जब कौरवों को पता चला तो कि वहां पांडवों के यहां तो सारे ऋषि बड़े आनंद से रह रहे हैं, वो सोच रहे थे खिला पिला ही नहीं पाएंगे तो गुस्से में इन्हें श्राप ही श्राप मिलेंगे, और वहां तो इनकी जय जयकार हो रही है। उन्होंने दूतों से पता करवाया, कहा कि वहां वो खुद ही सबको भेजते थे जाओ वहीं जाके रहो, मतलब उनको प्रताड़ित करने के लिए कोई ना कोई नाटक एक सड़ा हुआ मन सोचा ही करता है जो बदले में बैठ जाता है। जिसको आप पीड़ा देना चाहते हैं वो भले शांति में जी सकता है लेकिन वो सुखी है, यदि इस बात से भी आप पीड़ित हैं तो आप कैसे बिना पीड़ा के जी सकते हैं, आप तो सदा पीड़ित रहेंगे। इसीलिए कहते हैं दूसरों को पीड़ा देने वाले कभी शांति नहीं पाते, क्योंकि अगर वो उसको शांत दिखता है तो फिर जल जाते हैं कि शांत क्यों है, इसे तकलीफ में होना चाहिए ना। तो इसलिए कहते हैं कि दूसरे का बुरा चाहने वाले का कभी भला हो ही नहीं सकता, और सिवाय बुराई के और पतित योनियों के वो और कुछ कभी पा ही नहीं सकता। तो दुर्योधन को पूछें कहा, उसे तो दिन रात यही लगा है कि पांडव दुखी क्यों नहीं है, पांडव पीड़ा में क्यों नहीं है, ये मरते क्यों नहीं, कि हमने तो सारे षड्यंत्र रचे हैं फिर भी ये सुखी। तो जिसके खिलाफ तुम षड्यंत्र रच रहे हो वो भले सुखी जी जाए, तुम कैसे सुखी हो सकते हैं। इसीलिए कहा कि आसक्त व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई संबंधी नहीं होता, उसका कोई नाता और रिश्ता नहीं होता, सब झूठ होता है। मन में किसी के लिए कोई बुराई मत लाओ, क्यों, क्योंकि बुरा तो तुम्हारा मन हो जाएगा, और अगर मन ही बुरा हो गया तो तुम्हारे तो सारे जीवन जन्म सब भटक जाएंगे, तुम्हें घूरा बन के ही घूरे की सड़ी हुई मवाद खा करके घूरे की मक्खी की तरह ही ये जन्म नहीं करोड़ जन्म जीना पड़ेगा। मन में किसी के लिए भी मैल कभी मत लाओ, मन मैला जो हो जाएगा, मन को सदा पवित्र रखना है। तो दुर्योधन ने को मिल गए दुर्वासा, उन्होंने दुर्वासा को खूब खिलाया पिलाया और उससे कहा कि तुम कई हजार शिष्यों को लेके जाओ और सुनो ऐसे समय में पहुंचना जब रसोई खाना उठ चुकी हो उसको कहना कि हमने तो अभी प्रसाद पाना है, हम तो आए हैं, हमारे युधिष्ठिर हमें खाना खिलाओ। दुर्वासा बड़ा प्रसन्न, बोला हाँ दुर्योधन तेरा ये काम कोई करे ना करे मैं तो कर ही दूंगा। दुर्माने गंदी, वासा माने वासनाएं बसी हैं जिसमें, वो हम सब दुर्वासा हैं। खाली पात्रों को हाथ जोड़ करके भजन गा के सर झुका के तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है, अपने अपने दुर्वासा बाहर करो, इनसे बचो, ये कथा का उद्देश्य है। और इन कथा के पात्रों को तुम्हारे सर्टिफिकेटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लीला पात्र हैं। मनुवादी और मनु विरोधी दोनों सिर फिरे हैं, क्योंकि मनु तो सूर्य का बेटा है, वो आदमी थोड़े ना, तो उसको किसको, उसको किसकी कृपा का पात्र चाहिए, किसकी सहानुभूति चाहिए, या आपके किसी झगड़े से उसको कुछ लेना देना क्या? ये तो आपके बावलेपन है, सिर फिरे पने हैं। इन पात्रों से अपनी पात्रता खोजो कि तुम अछिन्न पत्रा कैसे बन पाओगे। वो जीवन जो कभी नष्ट नहीं होता है, एक ऐसी देवी होनी जो अविच्छिन्न पात्र मिलेगा, जहां मेरी सारी मनोकामनाएं मुझमें पूर्ण तृप्तावस्था में, मुझे अनंत काल तक किसी चीज की जरूरत नहीं होगी उसको बनने के लिए। तो दुर्वासा पहुंच गए, क्योंकि पर पीड़क को पीड़ा देने में जो क्षणिक सुख मिलता है, वही सुख मक्खी को विष पी करके मिलता है, थोड़ी देर खूब नाचती है फिर मर जाती है, लेकिन सुख तो लेती है। तो गए, रसोई समापन को होती हो चुकी थी, द्रौपदी ने प्रसाद पा लिया था कृष्णा ने, और दुर्वासा कई हजार सन्यासियों को लेके पहुंच गए, बोले युधिष्ठिर हमें प्रसाद खिलाओ, हम आज तुम्हारे अतिथि हैं। महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जो आ गया द्रौपदी से कहा कि लगता है फिर विधाता हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अब उसने कहा उनसे कहिए नहा के आ जाए, नदी से तैयार होता। बड़ी दुखी है कृष्णा भी, मैं भी थे, अब क्या होगा। उसने ध्यान किया, उसने कहा कन्हैया अलावा तेरे कौन है मेरा गोविंद हापा। तो तभी भगवान वहां आ गए और कहने लगे कृष्णा मुझे तो बहुत भूख लगी है। बोली अभी तो 21,000 गए हैं नहाने और तुम भी आप भी भूखे आ गए हो। कहने लगे देखो सखी मुझे तो खिलाओ, मेरा तो पेट फटा जा रहा है भूख के मारे, मैं तो बहुत बुरी हालत है। कहने लगे क्यों कृष्ण मजाक कर रहे हो, मेरी पीड़ाओं को क्यों उधेड़ रहे हो, वो 21,000 सन्यासियों के साथ आज दुर्वासा हम पांचों पांडवों को और मुझको भस्म करके ही जाएगा अपने श्राप से, तय है, क्योंकि खाना मैं खा चुकी हूं, पात्र खाली हो चुका है। कहने अच्छा दिखाओ, खाली दिखाओ, देखा। कहने वो देखो किनारे एक हरे वो साग का तिनका लगा है ना, तुम इसको छिपा क्यों रही थी, मुझे खिलाना नहीं चाहती क्या? वो तिनका साग का एक छोटा सा जो लगा था वो खींचा भगवान ने और मुंह में डाला और कहने लगे मैं तो पूर्ण तृप्त हो गया कृष्णा, अब मैं जाता हूं। बोली वो जो 21,000 आ रहे हैं तो मुस्कुराए, बोले तुझे पता नहीं क्या, जब मैं तृप्त होता हूं सचराचर तृप्त हो जाता है। और चले गए और वहां तो सबके पेट फूलने शुरू हो गए। बोले अरे भाई वो तो रसोई की तैयारी कर रहे हैं और हम तो खा ही नहीं सकते, अब क्या करेंगे, अब दुर्वासा का पेट नगाड़ा हो गया। बोले हाँ भूख तो हमें से किसी को भी नहीं है, अगर युधिष्ठिर के सामने क्या मुंह लेके जाए। तो बोले चलो नदी से ही सटक लेते हैं और वो सारे सारे वापिस चले गए। तो यहां उस घटना की भी इसमें चित्र अछिन्न पत्रा सचंता, कि उस साग के दाने से अछिन्न पत्र के जैसे कृष्ण तृप्त हुआ था उसी प्रकार अभिनव देवीर अवसा महा। अरे अतृप्तियों के लिए दाएं बाएं भागने वालों, भूख भूख भूख गाने वालों, हम सब जो जो जीव हैं, क्यों नहीं हमारे भीतर आत्मा रूपी जो अविच्छिन्न पात्र है क्यों ना उसमें प्रवेश पाए और पूर्ण तृप्त होकर के, संकल्पों से रहित होकर के, श्री हरि के निमित्त होकर के, प्रत्येक कर्म को एक यज्ञ के रूप में पवित्र भावना से करते हुए और उसका असीम आनंद लेते हुए शर्मणा महा असीम महान सुखों को प्राप्त करते हुए उस सुख को पाए और देवत्व को पाकर इस क्षण भंगुर शरीर से अवच्छिन्न पात्र बने और उस जीवन को पाए। यही वेद की ऋचा में भी हमने पढ़ा और यही यहां भी कहा है कि सब कुछ मेरे भीतर है, सब कुछ मेरे पास है और फिर भी मैं प्यासा हूं। श्रीमद् भगवद गीता के पूरे महाकाव्य में मेरे अंतर की कथा को ही महाभारत कुरुक्षेत्र के रूप में हम महाकाव्य में भी पढ़ के आ रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता में भी हमारी पात्रता यथावत रही है। कर्ण भी मैं हूं, मेरे जन्म पिछले जन्मों का छूता ज्ञान कर्ण है जो बालक के जन्मते ही लुप्त हो जाता है, मायाओं का साथ करने लगता है, इसीलिए तो हम फिर वो गलतियां करते हैं। मेरी कहानी है, हर ओर से मुझको भगवान समेटना चाहते हैं और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के समापन में भी कहा, कहते हैं कि महर्षि संजय कहते हैं कि ये कथा मैंने स्वयं श्री कृष्ण के मुख से सुनी है। वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, अंधे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और देखो अंधा है ना, सुनकर भी नहीं सुन पा रहा है। और हम सब क्या हैं? यदि आज हमने संकल्पों को मजबूत नहीं किया है इसके समापन में तो हम सब क्या हैं? अंधे धृतराष्ट्र ही तो है। और देखिए कि यहां संजय क्या कह रहे हैं कि हे, कि उसको बतला रहे हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः, अंतिम श्लोक पर है, तत्र श्री विजय श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां जहां माने तो बहुत सब बहुत जगह, तो ये एक वचन में नहीं है, क्या है, बहुवचन में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। कि जहां जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां जहां गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर वहां वहां पर श्री विजय है, वहां वहां पर विभूति है, वहां वहां पर अचल नीति है, वहां वहां पर अमरत्व है, ऐसा मेरा मत है। देख रहे हैं यहां, अब किसी एक अर्जुन और कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं मैं आखिरी श्लोक में आकर। इससे भी स्पष्ट है कि जहां जहां जहां जहां पर श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण कौन है, अरे बताओ ना, आत्मा। और जहां जहां जीव बुद्धि उनको अर्पित होकर बन गया वीरवर अर्जुन है। हाँ, 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित हमने जीव को उसकी बुद्धि को क्या कहा है, अर्जुन। अर्जन से अर्जन माने कलेक्शन, अर्जित होना से अर्जुन, अर्जुना हा, अर्जित किया हुआ। तो जहां जहां श्री कृष्ण हैं, योगेश्वर हैं और उनके योग में घुल मिल गया ये जीव, ये अर्जुन है, वहां वहां पर नीति है, वहां वहां पर जीवन की पवित्रता है, वहां वहां पर योग है, वहां वहां पर जय है, अनंत की राह है और अमृत है। तो आप ये मत समझो कि आप अपने से हटकर कोई कथा सुन रहे हो। जो कथा में अपनी पात्रता को खोज करके कथा के साथ स्वयं को नहीं जोड़ पाता है उसका सत्संग कभी नहीं हो पाता है। इसे सदा याद रखो और सनातन धर्म की प्रत्येक कथाओं में, हर कहानी में जीव को ही मुख्य पात्र बना करके परमेश्वर के आत्मा को ही ईश्वर बना करके सारी कथाएं हम सुनाते रहे हैं युगों से, आदिकाल से, कि कभी मेरे दूसरों को धोने की कोशिश मत कर, तू धुल जा, जग धुल जाएगा। आपको सोचना है जो हमने आरंभ में किया था, पुनः उसी में चलते हैं कि समाज किन व्यवस्थाओं में जिए, दारोगा और नेता की या आत्मा की। आत्मा की व्यवस्था के लिए हमें धर्म को एक बार फिर अपने परिवार में, घर में, समाज में लौटाना होगा। ये हमारी पहली जरूरत है। आज ये सब जो चारों तरफ फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? क्योंकि आसक्तियों कभी किसी को बांध नहीं सकते। तो मनुष्य नई आसक्ति ढूंढता है तो बलात्कार होते हैं, हत्याएं होते हैं, लोग असुरक्षा की भावना समाज में फैलती है। जो भी बुराइयां आती हैं उसका समाधान थाना और नेता नहीं कर सकते। विश्वामित्र आए महाराज दशरथ के पास। महामुनि विश्वामित्र, भला उनका सामना असुर क्या कर पाएंगे जो इतने शक्ति संपन्न हैं? और वे आकर के दशरथ से कहते हैं कि मुझे असुर सनाते हैं, मेरे यज्ञ को खंडित कर देते हैं, और क्योंकि यज्ञ में मैं बैठा हूँ, क्रोध कर नहीं सकता, किसी से बदला भी लेने का भाव भी नहीं ला सकता, तो मैं, मेरे सारे यज्ञ जो हैं वो खंडित हो रहे हैं, असुर मुझे परेशान करते हैं, तो यज्ञ की रक्षा के लिए मैं तुमसे राम और लक्ष्मण राम मांगने आया हूँ। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि महामुनि आप तो जानते हैं असुर बड़े महामायावी हैं, वो तो तरह तरह के छल करते हैं, उनके साथ ये बालक भला कैसे लड़ पाएंगे? आप मुझे ले चलो, मैंने बहुत बार देवसेना का सेनापति भी बना हूं और असुरों को परास्त किया है, और सारे अयोध्या की सेनाएं आपके साथ चलती हैं, और हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, आप बालक राम को क्यों लेना चाहते हैं? क्रोधित हो गए, कहने लगे अगर तुम देना है तो मुझे राम को दो, नहीं तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, उठ के चल दिए। वशिष्ठ ने समझाया कि मुनि विश्वामित्र जो कह रहे हैं उनकी बात आप मान लीजिए, इसमें कोई गूढ़ रहस्य है। हाँ, ऋषि का यहां आना कोई कारण है, कोई विधि की कल्पना है। महाराज दशरथ आप मान लो, तो गुरु के कहने पर दशरथ जी दौड़ के जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप पधारें, राम को हम आपके साथ भेजते हैं। जब राम को भेजने की बात आई तो लक्ष्मण ने कहा कि वो तो राम के बिना रह ही नहीं सकता। तो दोनों को भेजना पड़ता है, महाराज दशरथ को, और राम और लक्ष्मण को लेके जब जा रहे हैं मुनि विश्वामित्र, तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि कैसा भूला ज्ञानी है दशरथ, कह रहा था सेना ले जाओ, वो भूल गया कि सेनाएं असुरत्व को बढ़ा सकती हैं, मिटा नहीं सकती। हाँ, पुलिस कानून और नेता तुम्हारे जीवन को और अधिक सड़ा हुआ, जहरीला और विषाक्त तो बना सकता है, कोई दूरगामी समाधान नहीं हो सकता है। बोले कितना भूला है दशरथ, अभी तक नहीं समझ पाया कि सेनाओं से असुरत्व बढ़ता है, घटता नहीं है। अतृप्तियां जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती हैं, और एक सेल्फिश मोटिवेटेड लाइफ और एक आत्मा की समर्पित लाइफ, दोनों में फर्क है। जब तुम सेल्फ मोटिवेटेड लाइफ में जी रहे हो मैं और मेरों के लिए, तुमने पिशाचों को लज्जित कर रखा है, तो थानेदार और नेता भी तो मैं और मेरों के लिए जिएगा, तो तेरा घर संवारेगा या तेरा घर नोचेगा, मुझको इतना तो बता दो, तो समाधान लाएगा या समाधान के नाम पर तुम्हें एक नई समस्या दे जाएगा। जिससे तुम सुरक्षित हो वो तुम्हारा आत्मा है, और जो असुरक्षा के कारण है उनसे सुरक्षा मांगते। ये सबसे बड़ी हमारी आज की सोच की भूल है। एक गांव में चोरी नहीं होती थी, तो लोगों ने गांव वालों से पूछा कि भाई तुम्हारे यहां चोरी क्यों नहीं होती। बोले हमारे यहां पुलिस चौकी है ही नहीं, थाना ही नहीं है। और जिस दिन बन गया था ना, वहां रात रात भर जागते हैं लोग। यही होता है। वो न करे मेरी रक्षा तो कौन कर सकेगा रक्षा मेरी। तो कहते हैं कि ये भोला दशरथ ये नहीं जानता कि व्यक्ति बाहर से नहीं भीतर से ही असुरक्षित होता है। अगर आत्मा श्री राम और योग में स्थित मन लक्ष्मण मिल जाए मेरे भीतर, तो असुरत्व मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। और आज हम उन्हीं की शरण नहीं जाना चाहते हैं। हम इस कथा में अपनी पात्रता को उनके साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम कौन सा सत्संग करना चाहते हैं। और क्यों ले गए राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र? क्योंकि जीव और आत्मा का मिलन जो कराना था, जानकी को राम से मिलाना चाहता, नहीं तो उनकी लीला का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता अगर वो नहीं जाते थे। लेकिन जीव का और आत्मा का मिलन होने से पहले कुछ अवस्थाएं हैं, वो भी धुलनी चाहिए। हाँ, तो ये कथा मेरे को ही एक पात्र बना करके, राम बना के चल रही है। मेरे में ही राम भी है, लक्ष्मण भी है, जानकी भी है। मेरा भक्ति का जो भाव है वो भरत है। मेरा विषयों से उपराण होना, एक योद्धा बन करके, शत्रुघ्न बन करके विषय रूपी शत्रुओं को मारना, मेरा शत्रुघ्न भाव है। सारे पात्र मेरे में है। कथा मेरी थी और मैं हाथ जोड़ के सर झुका के चला गया। बड़ा पुण्य कमाया, लड्डू भी चढ़ाया था, दक्षिणा भी दे आया था कथा सुनने की, लेकिन नहीं सुना तो मैंने अपने को जानना नहीं चाहा। सनातन धर्म सातवें आसमान के खुदा की, ये गॉड की, ये सतलोक वाले परमेश्वर की बात नहीं करता है। सनातन धर्म तो घट घट वासी राम की कथा सुनाता है कि तेरे घट में है राम, चाहे तो इस घट को अमृत का घट बना ले, अभी कुंभ लग जाएगा, और नहीं तो भटकता रहे, भटक भटक करके तू इस घट में ही ना आ पाएगा, सिर्फ भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। ये सोचना है आपको। तो जब चले तो सबसे पहले ताड़का मिली है। हम आज तक ताड़का को नहीं मार पाए। हर बार ताड़का हमें बंदर बना के नचा गई। ताड़का क्या है? ताड़का आई और राम से कहा कि इसे मारो। अब राघवेंद्र सोच रहे हैं भले बालक है कि नारी पे हाथ कैसे उठाएं, तो बार बार ये सोचते हैं कि भाग जाए तो मारना ना पड़े। खेलने लगते हैं उसके साथ, भगाने के प्रयास करते हैं। तब मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि राम से कि राम अभेद हो जा, ये स्त्री है इसलिए छोड़ रहा है, ये अज्ञान का परित्याग करते। और इसे अभी दिन में अभी मारो। राम अगर सांझ हो गई तो इस ताड़का का बल हजार गुना अधिक हो जाएगा, और अगर रात गहरा गई तो ये महाबली होगी, फिर ये मर ना पाएगी, ये हम सबको मार जाएगी। ताड़का क्या है? ये कोई स्त्री और पुरुष नहीं है। दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति को मैं संस्कृत में क्या कहूंगा? क्या होगा? अब बताओ ताड़का कहां रहती है? हम सबके मन में। समझो इस बात को। और यदि सत्संग की कथा में मेरी ताड़का नहीं मरी है, मैंने कोई सत्संग नहीं किया है, सिर्फ नाटक है, झूठ है। और कहा किसी भरी जवानी में मारो ताड़का को। अगर जीवन की सांझ प्रौढ़ावस्था आ गई तो यह स्वभाव बन जाएगी, फिर ताड़का नहीं मरेगी, ये तुझे मारेगी। और अगर आ गई रात तो करोड़ों जन्म भटकोगे इसी ताड़का में। और आप थे कि मेरी कथा सुनना ही नहीं चाहते। वो कहानी हुई थी, हुई नहीं थी, ये तेरी कहानी है, ये तेरी बात है। समझता क्यों नहीं इस बात को? क्योंकि दूसरों से क्रोध, बदला, ईर्ष्या, द्वेष, गलत कुत्सित भाव और विचार जो तुम्हारे मन में आघात और पीड़ा बन के बैठे हैं, सड़ रहा है मन तुम्हारा, ताड़का के लिए मन भोजन हो गया है। ताड़का यहीं प्रसाद पाएगी, यहीं रहेगी, फिर क्यों जाएगी तेरे मन को छोड़ के? यूं दशरथ जी के यहां से राम और लक्ष्मण को लेके गए हैं, क्योंकि सारे सचराचर में सबको ताड़का मारने की कथा जो सुनानी है। और हम हैं कि अपनी ताड़का मनोवृत्ति को सहलाते हैं, उसको घायल कर आए ना, उसको पीड़ा दिया है, बहुत मजा आया। अरे तू तो ताड़का का पूत बना बैठा, तू नाम क्या पाएगा? पूछो, अपने से प्रश्न करो कि सड़े हुए गंदे मन से तुम में साहस कैसे आता है भगवान के चरणों में झुकने का? कि वो पूछेगा कितनी दुर्गंध लेकर तुम मुझसे कौन सा आशीर्वाद लेने आए हैं? तो कहा जिसका मन और स्वभाव नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में पहले अध्याय से ही मन के धुलने की बात शुरू हुई है और 18वें अध्याय तक गई है। बाकी और कौन सा बताया? क्यों बताया कि माला ऐसे फेरना और सुमेरु को ऐसे उलटना बताया? इसमें अंगन्यास सर्वांगन्यास बताया? इसमें सिर्फ स्वभाव बदलने की बात करी है उसने, और तुमने उसी को कभी सोचना भी नहीं चाहा। इसमें बताया कि पलकी कैसे मारना, मुर्गासन, कुकुटासन, मूलासन सिखाए इसमें, बल्कि कह रहा है कि जो हठ योगी हैं, जो शरीर को सता रहे हैं, वे तामसी मनोवृत्ति वाले हैं। एक टांग पे खड़े होने वाले, एक हाथ को उठा के खड़े होने वाले, कहा हे अर्जुन ये कोई तपस्वी और सिद्ध नहीं है और ये कुछ नहीं पाते हैं, क्योंकि तपस्या जीव करता है न कि शरीर। और स्वांगियों के पीछे तुम कटोरे लेके भागते हो, वो ऐसा रहता है, वो ऐसा खाता है, वो बिना खाए पिए रहता है और तुम्हारे लिए चमत्कार हो जाता है। इसका भी यहां भगवान ने सख्ती से निरोध किया है कि बाजीगरों के पीछे तुम्हें कुछ से तामसी मनोवृत्तियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। और आप थे कि उन्हीं के पीछे भाग रहे थे और वो आपके गले में लकड़ियां टांग करके और गंडे तवीज डाल करके और आपको मूर्ख बना करके वो अपना धंधा चमका रहे थे। उसका भी निरोध है। कहा कि जो सरल सहज भाव से जीना है, ईश्वर को अर्पित होकर फल का परित्याग करके ईश्वर के निमित्त होकर उसी की ड्यूटी बन के जीना है, और वही कृष्ण कथा में है, उसी राम कथा में हम पढ़ रहे हैं कि ताड़का को मारा, मारीच को दूर फेंक दिया, मृग तृष्णाएं अतृप्तियां और इच्छाएं ही मारीच हैं, तुम्हें मारना है इनको। और फिर सुबाहु की भौतिकताओं को लपेटने में ही मैं अपनी भुजाओं को लगाए बैठा हूं। हाँ, मैं सुबाहु क्या, मैं सौ बाहु बनना चाहता हूं, सबका समेट लाऊं और मेरा घर बढ़ जाए, ये मनोवृत्ति सुबाहु है। ये सारी असुर मनोवृत्तियां हैं, यहां पात्रों के रूप में खड़ी हैं, वहां पात्र हैं और यहां मेरे मन में बैठे हुए मेरे ये गंदे विचार हैं। तो एक हर व्यक्ति की पात्रता को परमेश्वर लीला के द्वारा स्वयं प्रभु प्रकट होकर के और हम सबको दिखलाते हैं। और देखो कैसी विचित्र बात है कि हम फिर भी नहीं धुल पाते हैं। हमें अपने को धोना है, हमें अपने आप को पवित्र करना है, हमें आपको उस अमृतमय जीवन में लौटाना है। जो आज अपने को धो नहीं पाएंगे, उन्होंने इस गीता के भी प्रवचन को जो अति संक्षिप्त रूप में हम चले हैं इसमें, वो इसको भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। और याद रखो कि श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म का संविधान ग्रंथ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका कोई भी शब्द कोई भी अक्षर बदला नहीं जा सकता कभी भी किसी युग में किसी काल में। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति और पुरुष का लीला ग्रंथ है, हम सबकी कहानी है इसमें। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होंगे और जब ब्रह्म शांत होंगे अर्थात जीवात्माओं के स्वरूप भी नए सिरे से बदलेंगे, उसके उपरांत ही सोच और विचार की अगर यदि कोई दिशा बदलेगी तो इस ग्रंथ में कोई भेद हो सकता है? नहीं तो कोई भी इसका श्लोक तो क्या एक अक्षर भी नहीं बदला जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता में आर्ष प्रयोग है, और आर्ष प्रयोग हम कहते हैं जो पाणिनि के व्याकरण से पूर्व का है, इसलिए भाष्यकारों ने इसमें कुछ थोड़े से अर्थ अपने ढंग से किए हैं। तो इसलिए कुछ लोग, कुछ संप्रदायों में भ्रांतियाँ फैल गईं कि वहाँ वो कह रहे हैं कि जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है, और जो ज्ञान योगी है वही कर्म योगी है, और जो कर्म योगी है वही भक्त है। तो लेकिन भाष्यकारों ने क्या कर दिया कि एक आत्मयोग का मार्ग है, एक ज्ञान योग का मार्ग है, क्योंकि उसमें व्याकरण की वो मर्यादा न होने से आर्ष प्रयोग होने के कारण उन्हें छूट मिल गई और उन्होंने अपने अर्थ लगा लिए। यहाँ सिर्फ कहने का अर्थ है कि जीवन एक ही धारा में जिया जा सकता है, आसक्त अथवा अनासक्त। भगवान के होके जीना या पाप के होके जीना, एक रास्ता हमें चुनना है। तो कहा कि जो आत्मयोगी है, अर्थात जिसने आत्मा के साथ अपना योग अर्थात वरण कर लिया है, तत्सवितुर वरेण्यम, गायत्री मंत्र में कहते हो ना, कैसे सविता के स्वरूप आत्मा का, वासुदेव का मैं वरण करता हूं। तो जिसने आत्मा का वरण कर लिया है, एक वो मार्ग है। तो कहा जो आत्मयोगी है, जिसने आत्मा का वरण कर लिया है, वही ज्ञान योगी है। क्यों? क्योंकि अब जो भी ज्ञान मिलेगा उसे वो आत्मा के हित में ही लाएगा, तो उसका ज्ञान भी योग भी उसी आत्मयोग में आ जाएगा। और जो भी कर्म करेगा आत्मयोगी होने के कारण, आत्मा को सर्वोपरि मानने के कारण, तो प्रत्येक कर्म वो आत्मा के प्रति करेगा, तो वो कर्म योगी होगा, अन्यथा ज्ञानासक्त होगा, कर्मासक्त होगा। योगी नहीं होगा, और आसक्त कभी भक्त नहीं होता, तो वो भक्त कभी नहीं होगा। इस बात को समझो। एक विषयी व्यक्ति है, जो कुछ पाता है वो अपनी प्रेमिका को जाके दे आता है, जो भी चीज उसे दिखती है वो उसी के हित में सोचने लगता है। पिता है वो पुत्र के हित में सोचने लगता है, भगवान ये फल मेरे बेटे को दे देना। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हम समझ नहीं सकते हैं? कौन सी ऐसी बात है जो हमारी समझ में नहीं आती है कि जहां जहां मेरा मन बदा होता है, मेरा कर्म धर्म व्यवहार इच्छा जरूरत मान जप तप सब वहीं खड़ा होता है। तो क्यों ना हम सब आत्मयोगी बने और गीता को अंतिम रूप से सर माथे धरे। कहा एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो चलो आत्मा को ही हम साधे, आत्मा में अपने को डुबा दे, गायत्री मंत्र को सार्थक कर दें। आज से हम अंतिम रूप से भगवान कृष्ण को अपनी आत्मा में रूप दें, और इस आत्मा को कृष्ण का रूप जान करके सदा सदा के लिए आत्मा से जुड़ के सीखना चल जीना सीखें, और यही हमारा रास्ता हो। जिस जब जब आत्मा में योग होगा, सहज ही ज्ञान योग होगा, सहज ही कर्म योग होगा, और सहज ही भक्ति की उस परमोच्च अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की माँ है, ये भागवत में आपने पढ़ा है। लेकिन जब ज्ञान और वैराग्य प्राण तड़पने लगते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो भक्ति रोती